a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek pytanie o pieniądze z abonamentu dla TVP i Polskiego Radia. Gościem Trójki był szef KRRiT, który wstrzymuje wypłatę środków na misję publiczną. Do grona niemal 100 podejrzanych dołącza kolejnych 9 osób. CBŚP przeprowadziło zatrzymania w dużym śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT-u. Proces Donalda Trumpa w sprawie o pieniądze za milczenie ruszył w Nowym Jorku. Sprawdzimy, co kandydat na prezydenta miał do powiedzenia przed wejściem na salę rozpraw. To element wojny politycznej prowadzonej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W ten sposób profesor Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi o wstrzymaniu przez szefa KRRiT wypłaty pieniędzy z abonamentu. Wcześniej wielokrotnie różne naruszenia, które były zgłaszane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nie były uwzględniane. Funkcjonowanie w takiej wojnie politycznej regulatora, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest rzeczą niespotykaną i chyba nawet skandaliczną. Zwłaszcza, że ta trudna sytuacja, w której znalazły się media publiczne, zagraża ich realnemu istnieniu. Szef KRRiT Maciej Świrski o poranku był gościem Trójki. Padło pytanie, kiedy pieniądze na misję publiczną zostaną wypłacone. Nasza uchwała nr 40 z tego roku mówi o tym, że pieniądze bezpośrednio do spółek będą wypłacane w momencie, kiedy likwidator będzie prawomocnie znany, to znaczy kiedy będzie w prawomocnie wpisany do KRS-u. Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Rady ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty blisko 73 milionów złotych wraz z odsetkami. Zatrzymano kolejnych 9 osób w związku z dużymi oszustwami podatkowymi. Podejrzani mieli wystawiać nierzetelne faktury VAT, dzięki którym przedsiębiorcy wyłudzali zwrot podatku. Przez nich państwowa kasa straciła nawet 25 milionów złotych. Ostatnich zatrzymań dokonano na Mazowszu. Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania i nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, zabezpieczając dokumenty oraz gotówkę. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani to przedsiębiorcy, będący zarówno odbiorcami nierzetelnych faktur VAT, nie odzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, jak i pośrednicy w dystrybucji takiej dokumentacji. Zatrzymani swoją działalnością mogli spowodować straty Skarbu Państwa na kwotę przekraczającą 2 miliony złotych. Mówił Paweł Żukiewicz z CBŚP. Grupa działała od 2018 do 2023 roku. Łącznie w śledztwie występuje już blisko 100 podejrzanych, ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dama polskich scen teatralnych, doceniana przez artystów, studentów i widzów, zaangażowana w wiele spraw publicznych, tak wspomniano Zofię Kucównę podczas uroczystości pogrzebowych. Urnę z prochami aktorki złożono w kwaterze artystów na cmentarzu w Skolimowie. Uroczystości rozpoczęła kołysanka z Nieboskiej Komedii śpiewana przez Zofię Kucównę. Damę polskiego teatru wspominali jej przyjaciele ze sceny, m.in. aktorka Ewa Wiśniewska. Teatr był dla niej duszą i sercem i wszystkim. Życie poświęciła teatrowi, ale przez lata dbała też o dom artysty weterana w Skolimowie. Mówił prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Cały Skolimów płacze za Zosią. To, że dom istnieje do dnia dzisiejszego i że kwitnie i że się rozwija, bez wątpienia jest to zasługa Zofii Kucówny. Zofię Kucównę pożegnano tak jak aktora schodzącego ze sceny gromkimi oklaskami. Agata Woźniak, Polskie Radio. Gruzini ponownie protestują przeciwko powrotowi ustawy o zagranicznych wpływach. Parlament Gruzji rozpoczął dzisiaj pracę nad projektem. Od rana przed budynkiem trwały protesty aktywistów. Wieczorem ma się odbyć duża demonstracja. Rok temu partia władzy Gruzińskie Marzenie wycofała się z pomysłu po masowych protestach i krytyce ze strony państw zachodnich. Ustawa wzorowana na rosyjskiej przewiduje, że organizacje otrzymujące co najmniej 20% finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji oraz trafiałyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. W Nowym Jorku rozpoczął się proces karny Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, który ubiega się o ponowny wybór, jest oskarżony o fałszowanie dokumentów finansowych w związku ze sprawą pieniędzy za milczenie. Tak mówił przed wejściem na rozprawę. Takiego czegoś nigdy nie było. Każdy prawnik powiedział, że ta sprawa to nonsens i nigdy nie powinna była zostać założona. To atak na Amerykę i dlatego jestem bardzo dumny, że tu jestem. To atak na nasz kraj, a ten kraj upada zarządzany przez niekompetentnych ludzi. Według śledczych w 2016 roku, czyli w czasie, gdy po raz pierwszy walczył o prezydenturę, Donald Trump miał polecić swojemu byłemu księgowemu zapłatę 130 tysięcy dolarów aktorce filmów porno w zamian za milczenie na temat ich relacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 w Trójce, czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Waldemar Fornalik wraca na stare śmiecie. Jest to inny mecz niż pozostałe, no bo wracamy do miejsca, gdzie osiągałem największe sukcesy i to ma też swoją jak gdyby wymowę. Natomiast jest to też mecz z drużyną, no, która ma swoje aspiracje, która ma swoją wartość i tak do tego trzeba podejść. Przed nami mecz Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. Pan Waldemar dziś w roli szkoleniowca gości z zespołem gospodarzy. 5 lat temu sensacyjnie wywalczył Mistrzostwo Polski. Początek meczu w Gliwicach o 19. Magdalinety tymczasem dobrze rozpoczęła sezon na nawierzchni ziemnej. Pierwsze mecze na Czerwonej Mączce nigdy nie są proste, zwłaszcza dla mnie to nie jest moja może ulubiona nawierzchnia, więc takie mecze, gdzie udało mi się mimo wszystko zamknąć to w 2 setach, pomimo gdzieś tam tego małego zawahania w pierwszym secie. Stwierdziła Magda Linet po wygranej do 5-3 z Elsą Jacquemot w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rouen we Francji. W Barcelonie w imprezie ATP gra Jan Zieliński, oczywiście w parze z Ugonysem. Dość szybko uwinęli się do 1-3 z Argentyńczykami Sebastianem Baezem i Tomasem Martinem Echeverrim i awansowali do ćwierćfinału turnieju deblowego. A Fernando Santos, wracamy do piłki, zrobił się specjalistą od zarabiania kroci mimo pracy bez sukcesów. Po tym jak zawalił pracując z naszą kadrą, po stronie uznań na bankowym koncie zanotował ponad 5 milionów złotych. Teraz po niecałych 3 miesiącach pracy z Besiktaszem Stambuł właśnie został zwolniony, otrzyma ponad 2 miliony. Kto by nie chciał? Z drugiej strony trzeba było sobie wypracować markę, żeby móc takie kontrakty podpisywać. Na nowe po dwóch ostatnich w topach, mówiąc kolokwialnie, raczej się nie zanosi. Z pewnością, z całą pewnością, za to sport wróci na naszą antenę za godzinę. Wieczorem pochmurno z większymi rozpogodzeniami na wschodzie, nocą miejscami będzie przelotnie padał deszcz, na północy, zachodzie oraz w centrum możliwe burze, najwięcej opadów na wybrzeżu i to opadów deszczu, podkreślam, bo wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Tej nocy na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki, jakieś straszne, ale zawsze do -2, poza tym +1 na północy, około 5 w centrum, do 10 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada deszcz, możliwe burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju, ale też opady krupy śnieżnej obszar podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Silniej powieje w Tatrach i Sudetach do 100 km na godzinę, a w Tatrach wiatr może powodować zawieje śnieżne. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Połowa kwietnia. Jutro od 5 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki w audycji popołudniowej. Państwa głosy 2, 2 i 7 trójek. Podzielam zdanie mojego przedmówcy, który jest wędkarzem i tak jak pan Adam. Nieważne, czy jest 15 kwietnia, czy jest 15 października. Najważniejsze, że zaczęły brać ryby. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, tym bardziej, że niedługo być może będzie kolejne święto i okazja do świętowania. O tym powiemy Państwu za chwilę. Prawie 12 minut po godzinie 17. Przed 17 mówiliśmy o tym, że oczywiście po ubiegłotygodniowych wyborach sprzed tygodnia kolejna długa, ostatnia prosta przed dogrywką, przynajmniej w niektórych miejscowościach. Przypomnę, do drugiej tury dojdzie w aż 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich. O najciekawszych pojedynkach, które w najbliższą niedzielę będziemy Państwu opowiadać do końca tygodnia. Przypomnę, cisza wyborcza w sobotę i rzecz jasna w niedzielę. No i Państwa spostrzeżenia dotyczące właśnie wyborów samorządowych. 2 2 7 3. W Toruniu jest najdłużej urzędujący prezydent. Co prawda Toruń chyba jest najbardziej zadłużonym miastem. Właśnie też jest ciekawa sytuacja, bo po raz pierwszy dojdzie do drugiej tury. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Czekamy na Państwa. Zapraszamy do Trójki. Pozostajemy w Toruniu, no właśnie, co z tym świętem. Co prawda w kalendarzu jeszcze nie ma, ale wkrótce może się pojawić. Uwaga, Dzień Piękniejszego Świata. Na pomysł wpadł właśnie toruński tekściarz, tłumacz piosenek i bard Jacek Deszczyński, a ideę podchwycili lokalni samorządowcy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zaczęło się od tłumaczenia na polski piosenki Louisa Armstronga What a Wonderful World. Jacek napisał polski tekst, nagrał i wysłał mi do posłuchania. Znam już czerwień róż i zieleń drzew. Widzę, jak kwitną dla ciebie i mnie. I już wiem to od lat. Jaki piękny jest świat. Kilka dni później rozmawialiśmy przez telefon i dowiedziałem się, co mojemu przyjacielowi Jackowi Peszczyńskiemu chodzi po głowie. 4 sierpnia, w dniu urodzin wielkiego pieśniarza i trębacza Louisa Armstronga, żeby ustanowić Dzień Piękniejszego Świata. W słowach tej piosenki What a Wonderful World powiedziane jest, że otacza nas przepiękna przyroda, niebo, drzewa, kolorowe kwiaty, że jest tęcza po deszczu, ale jest też drugi człowiek, który zapyta, jak się masz. I w tych dzisiejszych trudnych czasach chcemy ludziom przypomnieć o tym, jak ważna jest dla nas ta przyroda, jak ważna jest przyjaźń i miłość drugiego człowieka. Dlatego chcemy skłonić muzyków na całym świecie, żeby tego dnia o określonej godzinie wszyscy zaśpiewali tę właśnie piosenkę What a Wonderful World Louisa Armstronga. Błękit nieba znam, obłoków biel i światłość dnia i nocnej magii czerń. Już wiem to od lat. piękny jest świat. Jacek należy do tych niecierpliwych ludzi, którzy starają się swoimi pomysłami zarażać innych. Rozmawiałem na początku z marszałkiem województwa, panem Piotrem Całbeckim, który wyraził ochotę współpracy i powiedział, że wesprze nasze działania, jeśli chodzi o koordynację techniczną. No a z muzykami rozmawiałem także. To są muzycy z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Brodnicy, Włocławka. Będą zespoły reggae, zespoły rockowe, zespoły, które śpiewają tylko przy gitarach, ballady. W bardzo różnych konfiguracjach muzycznych ta piosenka zabrzmi na rynku w Toruniu. Autor pomysłu wpisania do kalendarza Dnia Piękniejszego Świata ma też przesłanie dla polityków. Jesteśmy stworzeni do radości, do miłości, do czynienia pięknym tego świata. To politycy, że tak powiem, pchają nas do wojen, a my chcemy właśnie politykom też powiedzieć, że są inne ważne rzeczy dla nas. Jestem pewien, że jeśli 4 sierpnia z okazji urodzin Louisa Armstronga muzycy w różnych zakątkach świata zagrają na różnych instrumentach i w różnym stylu utwór o tym, jak piękna jest ziemia i jak fajnie jest żyć w zgodzie i szacunku, to chociażby tego jednego dnia rzeczywiście grający i słuchający zastanowią się, co zrobić, aby świat był piękniejszy. To, co wiemy od lat, jaki piękny jest świat. Nie wiem jak państwo, ale na pierwszą myśl, jak usłyszałem propozycję kolejnego święta, to tak sobie pomyślałem, może niekoniecznie, ale kolejna propozycja święta, tym razem, taka bym powiedział, bardzo pozytywna. Z takim apelem zwracają się toruńscy artyści samorządowcy, chcą, by w kalendarzu został wpisany Dzień Piękniejszego Świata. Przygotowali, jak słyszeliśmy, dokumentację, zbierają muzyków z regionu, z całego kraju, także ze świata. 4 sierpnia w urodziny Louisa Armstronga zagrają w swoich miastach różne wersje wielkiego przeboju. Być może i państwa natchnął tekściarz, tłumacz piosenek i bard Jacek Beszczyński. Proszę zatelefonować, spróbować zaśpiewać. Za chwilę państwo, oczywiście oddamy państwu głos, 2 2 7 3. Tymczasem mistrz w oryginale. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh. co państwo na to, by 4 sierpnia w urodziny Louisa Armstronga obchodzić Dzień Piękniejszego Świata i tak podchodząc do całej tej rzeczywistości, no rzecz jasna, złożonej z plusów i z minusów, by jednak pamiętać, jak piękny to świat. 2 2 7 3 dla państwa, gdyby państwo zechcieli zatelefonować, zanucić, zaśpiewać, proszę się nie krępować. No tak niech w tym naszym radiowym gronie, w tej naszej trójkowej rodzinie piękniejszym będzie ten świat. O, może tak. 20 minut po godzinie 17. Drone Tower to uruchomiona dziś nowa aplikacja mobilna dla użytkowników dronów. Ale pociągnął. Jest ona oficjalnym systemem teleinformatycznym do zgłaszania zamiaru wykonywania lotu dronem. Korzystanie z aplikacji wymaga założenia konta w systemie PANSA UTM. To jest nowa aplikacja, która została stworzona siłami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. My jesteśmy jej właścicielem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nie musimy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. W świecie, w którym żyjemy, w świecie, który wymaga od nas bezpieczeństwa i kontrolowania tego, co się dzieje wokół nas, jest to niezbędne działanie i bardzo się cieszę, że nowe władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej doprowadziły ten projekt do końca. A co ta aplikacja daje użytkownikom i bezpieczeństwu lotów? Aplikacja porządkuje przestrzeń powietrzną. My dzisiaj dzięki niej będziemy mogli stwierdzić tak naprawdę, ile rzeczywiście jest tych użytkowników, ale to także jest niezwykle ważna informacja dla każdego pasjonata dronów, że zakup tego urządzenia i korzystanie z tego urządzenia musi być poprzedzone zgłoszeniem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Musimy całkowicie kontrolować naszą przestrzeń powietrzną. Aplikacja w łatwy i prosty sposób tłumaczy dostępność przestrzeni powietrznej i na podstawie informacji, jakie wprowadzimy o naszych uprawnieniach, o typie, masie drona, jaki używamy, daje nam jasną informację, jak ten lot należy wykonać. Marcin Wilkowski, dyrektor Biura Operacyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Każdy lot należy poprzedzić zgłoszeniem, a gdzieniegdzie, tak jak tutaj dzisiaj wokół lotnisk, należy uzyskać zgodę kontroli ruchu lotniczego. Przechodzimy przez aplikację bezpłatną w kilku bardzo prostych krokach. Co robimy, na jakiej wysokości, w jakim promieniu i jakie są nasze intencje? Maciej Włodarczyk, kierownik ośrodka bezzałogowych statków powietrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dostajemy oficjalne zezwolenie, wykonujemy wszystko lega artis, kosztuje nas to minutę więcej czasu, nic więcej. Jak szybko kontrolerzy reagują? Wszystko zależy od tego, jak bardzo są pracą obłożeni. Nie możemy oczekiwać, że kontroler warszawskiego Okęcia położy ruch lotniczy, ten nasz komercyjny, tak, i zajmie się tylko i wyłącznie sytuacją dronową, która być może będzie złożona i tych użytkowników pojawi się z jakiegoś powodu czy eventu 20 razy więcej at the time. No co do zasady, kontroler udziela takiego zezwolenia niezwłocznie po otrzymaniu zapytania. Jesteśmy w odpowiedni sposób informowani o złożeniu zapotrzebowania na lot i takie warunki zostają przekazywane jak tylko to możliwe. Ale może się zdarzyć tak, że użytkownik poczeka kilka minut, być może nawet kwadrans, jeżeli sytuacja będzie wymagała tego, że nie będzie można oderwać się od tych czynności, które są podstawą naszą działalnością, czyli zapewniania bezpieczeństwa w naszych strefach kontrolowanych lotnisk kosztem bezzałogowych statków powietrznych. W ślad za przepisami prawa wychodzimy naprzeciw rynkowi dronów i proponujemy aplikację, poprzez którą można zgłosić każdy lot drona. Jeżeli chcę puścić takiego małego drona na działce albo jestem na wakacjach i chcę zarejestrować siebie czy nad morzem, czy w górach, co wtedy? Przepisy mówią o wadze i mówią o miejscu. W związku z tym ta nasza aplikacja, która jest w sklepach z aplikacjami dostępna za darmo, jest prosta, intuicyjna. Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ma służyć temu, że jeżeli ktokolwiek miałby wątpliwość co do swojego drona i miejsca, w którym się znajduje, to dwoma kliknięciami sprawdza miejsce, w którym jest, warunki wykonywania i intuicyjnie do bólu aplikacja prowadzi go przez to, co powinien dokonać i żaden użytkownik nie ma najmniejszej wątpliwości właśnie dzięki prostocie tej aplikacji, czy w miejscu, w którym się znajduje, trzeba ten nawet malutki dron zgłosić, czy nie. I jakby to właśnie ta najważniejsza rzecz tej aplikacji. To ma służyć przede wszystkim tym osobom, które w sposób absolutnie prosty, intuicyjny, ale pewny, jeśli chodzi o zgłoszenie do naszych kontrolerów na wieżach, gwarantuje to, że taki lot będzie się odbywał bezpiecznie z punktu widzenia i operatora drona, ale przede wszystkim ruchu lotniczego. Jeżeli chodzi o wykonywanie lotów na działce, no to samo wykonywanie lotów, wiadomo, tutaj zdrowy rozsądek, te są przepisy dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dostępne na stronie PASZP-u, które opisują, jak mamy użytkować tego drona. Jeżeli chodzi o wykonanie lotu, to tak, no mamy możliwość zobaczenia, czy nasza działka jest objęta jakąś strefą. Też należy pamiętać, że nasza przestrzeń powietrzna jest takim żywym tworem i to się zmienia kilkadziesiąt razy w ciągu doby. I ta aplikacja to pokazuje. 99,9% dronów każdego lotu, bez względu na wagę, zasięg, musi być zgłoszone do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wiąże się także to z rozwojem nie tylko technologii, ale także korzystania gospodarki z dronów. Aplikacja na żywo z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń, które mogą się pojawić danego dnia, a następnego dnia ich może nie być, pokazuje użytkownikowi, przez jakie kroki musi przejść, kontaktuje się w czasie rzeczywistym z daną wieżą kontroli ruchu lotniczego i jest połączona z systemami, na których pracują kontrolerzy ruchu lotniczego, po to, żeby mogli dać zgodę bądź odmówić, albo dać tą zgodę później, w zależności od tego, jak wygląda sytuacja, temu wnioskującemu. Także tak naprawdę daje nam, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni, daje gwarancję, że w najprostszy możliwy sposób cała procedura wymagana do tego, żeby dronem latać, jest zapewniona każdemu, który tylko tym dronem chce polecieć. Także prostota, intuicyjność i czas. Dzisiaj nawet w medycynie korzysta się z dronów, w kolejnictwie, w budownictwie, w usługach geodezyjnych, w rolnictwie. Tak naprawdę trudno by było mi wymienić obszar funkcjonowania naszej gospodarki, która jest wolna od dronów. Drony, które się kojarzyły dotychczas z pasjonatami lotnictwa, dzisiaj pełnią niezwykle ważną część naszej gospodarki. Ten obszar tematyczny musiał być uporządkowany. A jak zapewnia kierownictwo PAŻP, wkrótce zostanie oddana kolejna aplikacja mobilna do użytku typowo dla obywateli. Aplikacja nazywa się Co tu lata i da możliwość zobaczenia, jakie drony są w naszym otoczeniu, czy są one zgłoszone. Jeżeli pojawi się wątpliwość co do wykonywanego lotu, będziemy mieli możliwość za pomocą tej aplikacji zgłosić taki lot do odpowiednich organów. A tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. O, bezpiecznie wylądowaliśmy. 26 minut po 17. Potrafię przestać. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 4 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, Kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji? Zamień je na nowe i przedłuż bezpieczne oszczędzanie. Dowiedz się więcej w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim, na infolinii lub na obligacjeskarbowe.pl. Wiosenne okazje w MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch, cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Już po 17.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. W Szwecji trwają zbiórki dla rodziny Polaka zamordowanego w Sztokholmie. Celem jest przede wszystkim zabezpieczenie finansowe przyszłości 12-letniego chłopca, który stracił ojca. Wśród zbierających pieniądze jest urodzony w Afganistanie były szwedzki policjant, autor książek na temat integracji Mustafa Panshiri oraz pochodzący z Iranu były parlamentarzysta, a dzisiaj felietonista gazety Expressen Hanif Bali. W związku z zastrzeleniem Polaka szwedzka policja aresztowała kilka osób, ale nie ujawnia szczegółów na ten temat. Trwają poszukiwania w Warszawie. Funkcjonariusze z Białołęki szukają dwóch 14-latków, braci Daniela i Mateusza Bełdyckich. Chłopcy przed 12 uciekli ze szkoły. Mogą być na Bielanach lub w którejś z galerii handlowych. Jeden z nich, blondyn Daniel, ubrany był w czarną kurtkę z kapturem i spodnie jeansowe. Natomiast ciemnowłosy Mateusz ubrany był w kurtkę z kapturem, w paski koloru niebieskiego, zielonego oraz czarnego i ciemne spodnie dresowe. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć chłopców. 24 osoby zarzucające ludziom kościoła w Portugalii nadużycie seksualne zwróciły się z prośbą o wypłatę im odszkodowań finansowych z powodu doznanych krzywd, podała konferencja Episkopatu Portugalii. W zeszłym tygodniu władze portugalskiego kościoła zatwierdziły utworzenie funduszu na rzecz ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych i osoby świeckie pracujące w strukturach kościelnych. Zacznie on działać najpóźniej do połowy tego roku. Fundusz jest zasilany składkami z diecezji. Zanim dojdzie do wypłaty odszkodowania, każdy przypadek ma zbadać powołana do tego komisja. To był serwis Trójki. Tej nocy na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni ostrzegamy, w pozostałych regionach powyżej zera, plus 1 na północy, około 5 w centrum, do 10 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też miejscami popada deszcz, możliwe burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Miejscami możliwe opady krupy śnieżnej, tak, nie przesłyszeli się Państwo, na obszarach podgórskich możliwy deszcz ze śniegiem, no a wysoko w górach, to wiadomo, śnieg. W Tatrach dosypie jutro około 8 cm śniegu, tak się uśmiecha, bo to rzeczywiście tak październikowo zalatuje jak, nie wiem, połowa kwietnia, tu masz ci. W Tatrach nad morzem jutro oraz w czasie burz wiatr porywisty. W Tatrach może powodować zawieje, zamiecie śnieżne, w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. No i ten tydzień zdecydowanie chłodniejszy od minionego. Ale ten mróz to rzeczywiście, no przymrozek minus 2 może zmrozić i to w tym tygodniu, więc myślę, informacja bardzo ważna dla między innymi działkowców. Nie zabraknie opadów deszczu w tym tygodniu, miejscami głównie na obszarach podgórskich. W górach może padać deszcz ze śniegiem, jak słyszeliśmy, także śnieg. No więc kto jeszcze nie schował nart, to... Nie, żartowałem. Za 26 minut 18. Birthday party of someone. Again, you told me your name. Said you were one in a million. I wanna get lost with you. It's the only thing I wanna do. Get out of my mind with you. So come on over. I walked you home in the rain. Speaking the same language. You were running around in my brain. Stereophonics w popołudniowym zapraszamy do trójki. Mówiliśmy chwilkę temu o Drone Tower, uruchomionej dziś nowej aplikacji mobilnej dla użytkowników państwa. Głosy użytkowników właśnie dronów. Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałbym wypowiedzieć się na temat działania aplikacji dronowej, o której była teraz w audycji. Aplikacja nie działa od kilku godzin już. System, który został dzisiaj wdrożony, już nie działa. I aktualnie nie ma legalnego systemu do zgłaszania lotów w Polsce. Bardzo dziękuję za sygnał. Zapraszamy do trójki. Małpa Polskie Radio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 22 73, że tak powiem, będziemy pilotować te sprawy. Bardzo dziękuję za sygnał. Za 22 minuty będzie 18. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty.

Tenders w audycji popołudniowej. No już teraz za kwadrans 18, Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry, naszymi gośćmi są Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl. Dzień dobry. I Michał Płociński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Oczy całego świata zwrócone są od kilku dni na Bliski Wschód i pojawia się pytanie, co dalej? Izrael zaatakował konsulat Iranu w Damaszku, była odpowiedź z soboty na niedzielę. No i teraz pytanie, czy będzie kolejna odpowiedź, czy to będzie się ciągnąć w nieskończoność? Michale? Myślę, że będzie mądra deeskalacja i tego bym sobie życzył, ale też wiele na to wskazuje, więc myślę, że my nie musimy od razu tutaj przerażać naszych słuchaczy, że wybuchnie na pewno jakaś wojna. Sam fakt, że Izrael na razie nie odpowiedział i że było to spotkanie parę godzin temu generalicji i całego dowództwa, wskazuje, że jednak myślą, jak odroczyć tę odpowiedź. Odpowiedź jakaś będzie, dlatego że oczywiście też z powodów politycznych, oczywiście wewnętrznych, Netanyahu nie może sobie pozwolić na brak odpowiedzi. Zwłaszcza teraz, gdy jego notowania po raz pierwszy od wielu tygodni wzrosły. No tak, tylko że musiałby być rzeczywiście politycznym samobójcą, by to eskalować i by zmuszać w tej chwili Iran do też kolejnej mocnej odpowiedzi. Nikt tej wojny w tej chwili nie chce, na pewno nie chcą jej Amerykanie i myślę, i miejmy nadzieję, tak bym powiedział, że mają jeszcze jakieś argumenty, jakąś moc nacisku na Netanyahu. Elwira? Ja generalnie zgodzę się z kolegą, że właściwie teraz jest tak, że nikt nie chce tej wojny, aczkolwiek rzeczywiście w sobotę stanęliśmy trochę na krawędzi regionu, ale po pierwsze pytanie jeszcze, Netanyahu posłucha Bidena, który mówi wyraźnie nie, że pomógł w tej akcji te obronnej, natomiast Amerykanie, szczególnie w czasie kampanii wyborczej, nie chcą, nie chcą się mieszać w konflikt i ten konflikt nie jest nikomu na rękę, więc wydaje się, że odpowiedź będzie, zdaniem, znaczy będzie, ale nie taka, żeby to zagrażało stabilizacji, znaczy stabilności regionu czy świata. Wydaje mi się, że eksperci mówią, że być może Izrael będzie próbował takie punktowe akcje robić, że na przykład uderzać gdzieś w Iranie w konkretne miejsca, natomiast nie spodziewamy się eskalacji i tego, że dojdzie do takiej otwartej ofensywy w tym regionie. Szczególnie Ameryce, która jest w trakcie kampanii wyborczej. Biden nie może sobie pozwolić na taki konflikt w tej chwili. Na Izrael naciskały Stany Zjednoczone właśnie, by nie eskalować konfliktu i także dzisiaj jeszcze brytyjski premier będzie rozmawiał z szefem rządu Izraela właśnie po to, by zapobiec eskalacji konfliktu z Izraelem, czyli jednak Zachód ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o władze Izraela. Tak, chociaż niektórzy eksperci podkreślają, że Netanyahu jest nieobliczalny, więc właściwie jest tak i też jest tak, że zapanowała pewna euforia po tym, co się wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę, ponieważ ta akcja Izraela z Wielką Brytanią i między innymi Jordanią była naprawdę niesamowita, więc to też może trochę powodować, że wewnątrz Izraela mogą być takie myśli, że pójdziemy dalej. Natomiast świat będzie ewidentnie pokazywał, że nie, że teraz no, nie stać nas i nie, znaczy nie może być kolejnej wojny. Który... No i co ciekawe, że państwa arabskie, Jordania, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie stanęły po stronie Izraela. No stanęły po swojej stronie tak naprawdę. Jordania oczywiście nie mogła pozwolić na to, żeby nad jej terytorium przelatywały setki rakiet balistycznych i dronów. Prawda, żadne państwo by sobie na to nie pozwoliło. Poza tym nikomu ta wojna naprawdę nie jest na rękę. Nie w tym momencie, nie między Iranem a Izraelem bezpośrednio. I też powiedzmy, że całkiem dobrze ta sytuacja się rozwinęła. Oba państwa, i Izrael, i Iran mogą przedstawić tą akcję jako wielkie swoje zwycięstwo. Słyszymy, że Iran mówi już na użytek swojej wewnętrznej propagandy, że wszystko się udało i widać, że Izrael sam by sobie z tym nie poradził. Wyłącznie dzięki pomocy brytyjskiej i amerykańskiej byli w stanie to wszystko zestrzelić. Stracili miliony, jak nie miliardy dolarów zestrzelując te wszystkie rakiety, bo pamiętajmy, że żeby zestrzelić taką jedną rakietę czy drona, to nie wystarczy wystrzelić jednej rakiety. Trzeba kilka, które są bardzo dużo warte. Sama ta żelazna kopuła, to przecież, żeby to uruchomić, no to są takie pieniądze, które Izrael w tej chwili stracił, że Irańczycy rzeczywiście na użytek własnej propagandy mogą pokazywać, że to był wielki sukces. Pieniądze, które zostały zainwestowane w wizerunek, bo rzeczywiście Izrael, tak niesamowita sytuacja, ponieważ dwie strony mówią, że wygrały, prawda? Że mogą przedstawiać jako własny sukces. Tak, bo ta akcja rzeczywiście kosztowała miliardy i o tym też pisze Zachód, że to nie jest tak, że ta noc nic nie kosztowała Izrael i to są duże pieniądze. I generalnie też jest tak, że to, że od tej nocy z soboty na niedzielę właściwie jest spokój, wskazuje na to, że można mieć nadzieję, że tak zostanie. Aczkolwiek pewności świat nie ma. I też tak Polska dzisiaj, na przykład polska strona też tak mówiła, że nie mamy pewności, ale mamy nadzieję. Mi się wydaje, że to jest właśnie takie stanowisko Zachodu, że nie ma pewności, ale wiele wskazuje na to, że będzie jednak się sytuacja uspokajać, bo nikt tego nie chce. Ale właśnie strona polska MSZ zwraca też uwagę, że paradoksalnie na przykład Ukraina może na tym konflikcie na Bliskim Wschodzie wygrać z tego względu, że Stany Zjednoczone, które blokują pieniądze, niewykluczone, że teraz właśnie odblokują pieniądze za jednym zamachem, prawda, i dla Izraela, i dla Ukrainy. No już wiemy, że tak będzie tak naprawdę, bo speaker Izby Reprezentantów już powiedział, że przyspieszą tą sprawę i raczej no trudno nam sobie wyobrazić, żeby ta pro-Trumpowska część Partii Republikańskiej w tej chwili zablokowała pieniądze dla Izraela. Jakby się wytłumaczyli przed wyborami prezydenckimi swoim wyborcom. No jest to niemożliwe. Ukraina dzięki temu, co zrobił Iran, dostanie tą zablokowaną wcześniej w Izbie Reprezentantów transzę pomocy ze Stanów Zjednoczonych. Problem jest taki, że oczywiście to nie jest pierwsze takie wydarzenie w ostatnich miesiącach i widzimy, że my naprawdę stoimy gdzieś na krawędzi jako w ogóle ludzkość, prawda? I będziemy dalej się z tym zmagać. Przyjdzie niestety problem z Tajwanem wcześniej czy później, nie wiemy tylko w jakiej formie, przyjdą kolejne konflikty. No i rzeczywiście my musimy chyba coś jako Zachód, jako Polska, jako w ogóle nasza klasa polityczna zmienić w swoim zachowaniu, bo już nie mamy tej, prawda, renty czasów pokoju, że możemy się tutaj spokojnie rozwijać w Europie. To wszystko naprawdę jest na naszej głowie i musimy wziąć pod uwagę, że my jako Polska no jesteśmy w tej chwili rozwiniętym, bogatym krajem, który oczywiście w tych wszystkich konfliktach mniej czy bardziej, miejmy nadzieję, że tylko dyplomatycznie będzie brał udział. I całe szczęście, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to klasa polityczna mówi jednym głosem, natomiast różnymi głosami mówimy choćby o środkach z KPO. Dziś pierwsza transza trafiła na nasze konto. Donald Tusk, premier Donald Tusk ogłosił sukces w mediach społecznościowych, ale w Prawie i Sprawiedliwości pojawiają się głosy, że należy w przyszłym Parlamencie Europejskim powołać komisję, która będzie wyjaśniać, dlaczego przez te miesiące tych pieniędzy do Polski nie wysyłano. No i oczywiście podejrzewam, że tutaj przed taką komisją by stanął chociażby, no, stanęłyby władze brukselskie, ale także w podtekście, że tutaj Donald Tusk coś mieszał zakulisowo i wpływał na to, że te pieniądze nie trafiły. Czy taka komisja ma szansę na powstanie? Waszym zdaniem? No raczej nie. Szczerze mówiąc, to jest też taka narracja PiSu, ponieważ zbliżamy się do wyborów do Parlamentu Europejskiego i wiadomo jest, że od początku było tak, że PiS mówił, że dlatego Donald doszedł do władzy i w tym momencie nastąpiło blokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Jak za dotknięciem czarodziejskiej tak, różdżki, prawda? Nikt nie zwracał uwagi, co się działo za rządów PiSu, że jednak były konkretne zarzuty, dlaczego tych pieniędzy nie otrzymujemy. Więc ta narracja PiSu właściwie się nie zmienia. No, przy każdej okazji, przy każdej transzy będzie mowa o tym, że Donald Tusk miał w tym interes, żeby wygrać, czy generalnie Bruksela chciała, żeby został premierem, więc dlatego wygrał wybory i przez to teraz jest te pieniądze trafiają. Czyli niektórzy patrzą na skuteczność w uzyskaniu pieniędzy, a niektórzy patrzą na skuteczność w ich blokowaniu. Listy są konstruowane tak pomału do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziś Konfederacja ogłosiła kandydatów, natomiast ciekawe rzeczy będą się dziać w negocjacjach dotyczących właśnie tych list w Prawie i Sprawiedliwości. Kogo byście na tych listach widzieli? Kto tam może się pojawić? Bo nazwiska są ciekawe. To znaczy, słyszałam, że generalnie już Kamiński i Wąsik na tych listach są i to jest przesądzone, więc jednak ta wizja, że oni mają jakąś łatkę i to jest... Chociaż głosów sprzeciwu nie brakuje, żeby na tych listach nie brakuje, ale jednak te nazwiska się, że oni się pojawią i też na tej liście ma pojawić się Obajtek, więc generalnie te nazwiska, które są najbardziej kontrowersyjne, oczywiście ci wszyscy, którzy do tej pory byli, też się pojawiają, ale te trzy nazwiska, które są najbardziej kontrowersyjne, pojawiają się. Michale, to dobrze, że te nazwiska na liście Prawa i Sprawiedliwości się znajdą? One są kontrowersyjne często dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zadają dużo pytań, mają różne wątpliwości, szczególnie w sprawie inwigilacji, bo i prawda, ci byli szefowie CBA i Daniel Obajtek mają sporo za uszami i nie do końca posłowie PiSu, politycy PiSu wiedzą, co tam było i czy w ogóle Jarosław Kaczyński wie, jak to wszystko, cała inwigilacja wewnętrzna była prowadzone, ale one nie są bardzo kontrowersyjne dla wyborców PiSu. To są jednak dobre nazwiska. A Jacek Kurski dla wyborców PiSu nie jest kontrowersyjny? Nie jest. Tak, nie jest. No, powiedzmy wprost, Jacek Kurski może być lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości dla przeciętnego wyborcy PiSu. To jest po prostu znany człowiek, który był szefem telewizji, naszej telewizji, tak sobie myślą w wielu regionach Polski. I on rzeczywiście taką listę może podźwignąć. Widzimy, że decyzja jest Jarosława Kaczyńskiego ciągle ta sama. Gramy na konsolidację partii, na ratowanie tego, co mamy, prawda, żeby się utrzymać i zobaczyć, co będzie dalej. I jak na razie widzimy, że ta taktyka przynosi efekty, chociażby spoglądając na wybory, dobre, tak. Na wyniki do wyborów samorządowych. Zaskakująco dobre efekty. Ja stawiałem taką tezę, że możliwe, że po wyborach europarlamentarnych PiS zacznie się rozpadać, ale myślę, że nie ma na to w tej chwili żadnej szans. I kolejny sprawdzian w czerwcu. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dziś Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl i Michał Płociński, Rzeczpospolita. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka za 4 minuty 18.